Nakamwe mingyo, nakamwe mingi mama. Denge yo saligaye. Poli mwenga yo sansa misato. Poli gwe silina note. Tokata na kimo denge. Lelo yo boya kaye. Lelo yo boya kaye. Bolingo mososo, bolingo ya mbobwe. Yanga inayo. Bolingo ya mbobote. Toyoka na kitoko bandai. Temwe kovo, tango toyoka na kitoko. Bolingo mososo, bolingo ya mbobwe. Yanga inayo. Bolingo ya mbobote. Lelo ya boya kaye. Lelo ya boya kaye. Bona mbongo te. Oh, goya. Yokela nga ongoya. Oh, goya. Nga mobali na we. Oh, goya. Ngoya, ngoya. Soki aseli likambo. Ah, mama. Ako seke lokola ebite. Oh, goya. Yokela nga ongoya. Oh, goya. Nga mobali na we. Oh, mama. Mama di melangai. Soki a sali li kambo a kose kenga lokola ebite. Oh, goya, yo keranga o goya. Oh, goya, nga mobali na we. Oh, goya, goya, nga nde mobali na yo. Oloki. Ah, mama, mabala ya kisasa e kupakate. Oh, goya, yo keranga o goya. Oh, goya, nga mobali na we. Seven.